اگر بیایی و پرسی چی برده ای در خاک، ز خاک ناله برارم آرزوی تو را. دل من سخت آرزو دارد، دل من سخت آرزو دارد، میل پیکانه تیره و دارم، میل پیکانه تیره و دارم، میل پیکانه تیره و دارم. راز و ناگفت گشتم رسوا، راز و ناگفت گشتم رسوا، عشق مانند مشک و دارد، عشق مانند مشک و دارد، دل من سخت آرزو دارم، دل من سخت آرزو دارم. ناسه از آرزو مکن ای بند، ناسه از آرزو مکن ای بند، هر کی دل دارد آرزو دارد، هر کی دل دارد آرزو دارد، دل من سر آرزو دارد، میل پیکانه تیره و دارد، دل من سر. پرواز ما با چشمی حقارت مکن نظر، ما را بر روز تیر محبت نشان دهست، میل پیکانه تیر و دارد، میل پیکانه تیره و دارد، دل من سر. همه بردند آرزو در خاک، آرزو بردن دار زو در خواب، خواب دیگر چی آرزو دارد، خواب دیگر چی آرزو دارد، دل من سخت آرزو دارد، میل پیکانه تیره و دارد، میل پیکانه تیره و دارد، میل پیکانه دل من سخت آرزو دارد.